ayaw kaong sakos. Iipin dagane, ayaw kaong sakos. Iipin dagane. Bishan baro digdika gafa gutum bekani, lubun ira bilika gafa dutum bekani. Jette bilika deemte muratte re garaki, isa kapsa abate fakkam gote karaki. Jirta jedeen taabo duute jedeen amana, natti mi mea jeku natti mi yaan amana. Akkamin amana reen amanu garani, utosi wajjen duune uayature karani. Watta jinuun baridu nutti kaawa bakike, barota ke santi yu in argamtu makike. Diram bom bikelchete ache kode jagama, waltajji rasidamun akkabipi adama. Barsistu sena sirri digdu sena harkume, gerartu gafa tiki dira gafa barkume. Hangarin karasre, noran karade desa, maltate me ache ko ya chalun desa. Kache ko rasasa kotokato akat iyiti, ananya to dira ko diriti gafa tiki. Hache ko hachalu ko to kitiki tekuma, hindu tere ammati duti kanke duguma. Sinya tere saroni, dubinta te guaki, esa jirta ke valenu to egne duaki. Million ni jatam ni utujiru firriki, kofa atrasa saatin wagam te kadirriki. Dubin ke sena kabdi dubin torban te ngadda, garake nyetafte kama umanki ni gadda. Malte eme dubin ke malin kile sigata, haka dubbatte malaya ka ije umata. Anan obafte malela tebarri goksite, sena gadbafte male sena barri doksite. Gerar san dugda kutte male rorro ganama, mahal gote mea cheko maaf siti adanama. Gafa lola dua gafa makalesani, nun miti fardake nya embe ku barechani. Jette gerar te male gerar sa gafa yaddo, ichiti egde male fakkate adam sato. Jette bo savni ke tora tora nirire, ananya tu adoko adoki chudrire. Rasas ni dadi galan ebo dunya kalate, ananya tu aceko sini so dabalate. Lupu bildi kabatu mafangola nana, sabako falme du e ta da sabru ta. Jette turte aceko kayo kong galmaga, eye sabab dute kakuno ragan siba. Ano be kako kaki akan dem ni asasa, siti bay enam malegar tu no mara sasa. Ato latu markake nasibe ka irako, Esa fidu akkake acheko sidilako. Waka waka rachete baka kaf safu safu. Lafa lafa rachete alayyaf safu safu. Ira ira rachete acheko safu safu. Wa abaram tu farra. Kangotan salpan ne kafatu lafa ra. Sif magan niyadache salpo salpo gadi. Khanjaban salpan ne nyatu guya adi. Karat erat nafe kan fuldra ko tha'u. Jede o tu bragau fach engu yala kau mal safun ek dure abaram tu dua gafat achenya tu enyut pakabua sanduk ambanam ne sen sitte ka biyo laki je tendi tu nya tere biyo kapsa a oromo kambaf te lubusa kanjire nya gau ismayul mamusa kambakar singau kan tasku chamada mal ta te a biyo mal nutur tamada urgudo ta kenya kafite nukesa Erga chalu tia chalu besa. Kamferri vi mati in devis me iye. Tu. At salpo e ti sin amanu biye. Hai. Mal uya uita ta mal malin barite. Kamari fira korra kat gote narite. Kara era nafe kan kul roko tau. Malo si ti tolare gafan sanduka tau. Nanjore ka fon madin na kore ka. Lukni sanjida besa rasasa nasore ka. Ya jolle biya koti undum tu ado koti nagata ni sokira sanyin ko sanyi moti jirtu jolle biya ko jirtu jolle oromo jechu ne gaina fi an sokira ka komo nagati ka kero ko nagati ka ya karre ani mo ko de ta era gotu ta du an tarre elame oromo ko abba dale abba shanko duat kalbi nabute an wallale rawanko garaki ya nanyati nan wallale akashe Ijolle ko guddisa shenge nye bakkashe. Gadda gurracha kese. Kapson naga jette o tombo potin tese. Gadda av gadda dof latte gara hada si tese. Malin tempe a cheko ke masara dua. Kayo ke rofi karre tasiste abdi gua. yaadde tu deemte laata bakka magarsaa bari moo ekiraa jaagamaa tu dhufee si waame tari atoo garaa kee guutuu saba keef kuuftee kaata maal taatee jarjarteree eebbisaa yaaddee laata moo usma yoo muusaatu koon dalaalisiin jedhee onnee kee jabduu sana ija isaan arguu fedhee mee himadhu goota koo maal mufattee godaante lammii keettoloonni miin du'a jala kan aante duroo atoo diina keef hin ergistu nyaara kee mee garaa maaliin dhiistee weelluu fi gitaara kee kan masaraa sochoosee diina qalbii naasisee isa galtuuf keessummaa suqee cabde taasisee akkamiin dhiistee deemtee jirtuu saba keessana isa roorroo wareersee lammiitti ijaare mana atoo daban hojjenne sabaaf qabsoo maqmaaqte dhugaa ifatti baasuuf gola seenaa marmaarte aceekuu ilma sabaa onnee saba kanaa maatii fi ilmoo keetti maal dhaamtee baate mana maal dhaammatteetti deemtee dhala kee gichuu keetti maal isaa saatteetta qaqqaalii michuu keetti weellistoota oromoof mee maal dhaamtee adaraa warra kaayyoo milkeessuuf reefuu jalqaban karaa atoo miidhagsuu malee hin beektu seenaa faaluu qeerroof qarreen si waamu dubbadhu kaa caalu duroo callisuu hin beektu iyya lammii dhageessee har'aoo maaltu ta'e garaa jabaattee teessee saba oromoo si waama malaabaa kee mirmirsee qeerroof qarree si waamuuf dabqa dhiigaa firfirsee har'a raawwatee laataa maalan jiraan kee suni gadoo garaa of keenyee siif bo'aa jirraam nuni seenaa lallabuu keetu si ganee laata tarii kan baatee achii daftee unuun dhoksitee marii yaa jabaa haati deessee goota qoqni kee lolee gumaa kee baasuuf jirra qeerroof qarreen siif lolee hangafti calmaayyuu qaalii saba isaaf dawaa beekaa ilma oromoo raadduu seenaa adawaa siif maaltu malu aceekoo atoo jirta bakka hundaa goota gaafa hundumaa yaa sanyii warra guddaa akkasiif gamte hin beekne finfinnee jirta seene ni dhuftaa eegna malee du'a kee arguun feene maal goona ree sanyii koo gadgalootu si nyaate mee maal abjootte laata wayita manaa baate siin of harkaa dhabnuu kaayyoon kee nurkaan buune laphee oromoo keessaas ni jirta ati hin duune seenaa ati aggaamtes hin hafu nutu kaasa qeerroon hundi wal taanee gumaa kees nutu baasa ilmoo kees harka qabnee farda seenaa kee yaabna handhuura finfinneerra siidaa kee garsiif dhaabna har'a fooniin dhabamtus kaayyoon kee yoomuu hin duutu nagaatti ilma dhiiraa boolla kee booqnaa guutu nagaatti ilma dhiiraa boolla kee booqnaa guutu. Arjo marafi